بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے، یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ دوسری فصل کے تیسرے نقطے میں اختتام کو پہنچنے والا ہے. آج دوسری فصل کا تیسرا نقطہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. واضح رہے کہ دوسری فصل پانچ نکات پر مشتمل ہے، اور آخر میں بطور خلاصہ عقل و منطق کی دلیلیں کہ جہاد ہی موجودہ زمانے کے مسائل کا حل ہے، یہ ایک عنوان ہے. گویا کہ آج کے سبق کے اختتام کے ساتھ تین نقطے پورے ہو جائیں گے، بقیہ دو نکات کا سبق انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کے اقوال و افعال، احوال و اعمال پر رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. پہلے دروس میں یہ بات گزر چکی ہے تیسرے نقطے میں کہ اگر مسلمانوں کا حاکم نعوذ باللہ مرتد ہو جائے تو اس کے خلاف خروج، یعنی اس کی عدم اطاعت، جسے آپ سول نافرمانی بھی کہہ سکتے ہیں، واجب ہو جاتی ہے. اب استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ وفق اسرہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، حاکم کے کافر ہونے کی صورت میں یا مرتد ہو جانے کی صورت میں کیا نتائج اور کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کی تعداد 10 ہے. حاکم اگر مرتد ہو جائے نعوذ باللہ تو 10 نتائج برآمد ہوتے ہیں. واضح رہے کہ یہ شمار کوئی آخری شمار نہیں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں اور کتاب و سنت کے مطابق انہیں بیان کیا جا سکتا ہے. آج کے سبق کا پہلا مسئلہ یہ ہے. اس کے علاوہ اور تین مسائل ہیں، گویا کہ آج کا سبق چار مسائل پر مشتمل ہے. تو آئیے پہلے مسئلے کو پڑھتے ہیں. من لوازم و مترتبات کفر الحاکم اصلا او ردته، مسلمانوں کے اوپر کسی کافر حاکم کے مسلط ہو جانے یا مسلمانوں کے مسلمان حاکم کے مرتد ہو جانے کی صورت میں نتائج کیا ہوتے ہیں، اسے بیان کیا جائے گا. نمبر ایک، سقوط ولایتہ و بطلان امامتہ، اس کی اہلیت ختم ہو جائے گی اور اس کی حکمرانی باطل سمجھی جائے گی. نمبر دو، وجوب الخروج علیہ بالسلاح و خلعہ، مسلح خروج اس کے خلاف کرنا واجب ہے اور اسے منصب سے ہٹانا لازم ہے. وجوب قتلہ لردتہ، مرتد ہونے کی وجہ سے اس کا قتل واجب ہے، وہ واجب القتل ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، رواہ احمد. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے دین کو بدل ڈالے، اسلام سے مرتد ہو جائے، اسے قتل کر دو. نمبر چار، وجوب او جواز مقاتلۃ طائفتہ ان منعوہ بالسلاح، اس کی جماعت یعنی مرتد حاکم کی جماعت اگر مسلح حیثیت میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتی ہے تو ان کے خلاف لڑنے کا وجوب یا کم از کم جواز. نمبر پانچ، وجوب عدم السمع والطاعت وجبایت الاموال له، مرتد حاکم کی بات نہ ماننا، اس کی اطاعت نہ کرنا اور اس کو زکات وغیرہ نہ دینے کا وجوب، یعنی اس کی بات نہ ماننا واجب ہے، نافرمانی واجب ہے، اور اس کو کسی بھی قسم کا عشر، خراج، زکات وغیرہ یہ بھی نہ دینا واجب ہے. نمبر 6، وجوب عدم معاونته ولا العمل لديه ولا مشاركته جريمة الحكم بغير ما انزل الله. اس کے ساتھ مکمل عدم تعاون اور امداد نہ کرنا واجب ہے، اس کے ہاں کام نہ کرنا واجب ہے، اور اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف جو فیصلے کرنے والے ادارے ہیں ان میں سے کسی میں بھی شریک ہونا جائز نہیں ہے. نمبر 7، بِأَيِّ مَنصَبٍ أَوْ أَيِّ شَكْلٍ، کسی بھی منصب میں کام کرنا اور کسی بھی شکل میں اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو اس میں شریک ہونا ناجائز ہے اور حرام ہے. نمبر 8، بطلان جميع عهوده ومواثقه ومعاهداته وامانه لانه لا يمثل المسلمين. اس کے تمام عہد و پیمانے اور معاہدے اور فرمانات، اور اس نے اگر کسی کو امان دی ہو ان سب کا منسوخ ہو جانا اور باطل قرار پانا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے. یعنی اگر اس نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو وہ معاہدہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے. اور اگر اس نے کسی کو امان دی ہے اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے. امان اور ویزے میں جو فرق ہے یہ ہمارے شیخ ڈاکٹر ایمن ظواہری حفظہ اللہ کی کتاب التبرئہ میں مفصل موجود ہے، اور یہ سبق میں دوسری زبانوں میں پڑھا چکا ہوں. اگر اللہ تعالی نے توفیق دی تو اردو میں بھی انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کروں گا. فی الحال آپ خود مذکور کتاب کا مطالعہ فرمائیں اور امان اور ویزے میں جو فرق ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں. بطور خلاصہ یہ عرض کرتا ہوں کہ امان ایک شرعی اصطلاح ہے، اور جو ویزا ہے وہ اس زمانے کی ایک جدید اصطلاح ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے ویزے کو امان سمجھنا غلط ہے اور باطل ہے. ویزا امان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کفار جب کسی شخص کو ویزا دیتے ہیں تو اسے گرفتار کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی اسے ہلاک کر ڈالنے میں یا قید و بند کی مصیبتوں میں ڈال دینے سے کسی بھی قسم کی کوئی کراہت یا شرم محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ ویزے کو صرف ایک ملک سے دوسرے ملک پار ہونے اور ملکوں کی سرحد عبور کرنے کے لیے ایک اجازت نامہ یا پاس ہی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. جبکہ ہماری شریعت میں امان کے معنی کچھ اور ہیں. امان بہت ہی وسیع معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس میں اور ویزے میں بہت بڑا فرق ہے، تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے. نمبر 9، وجوب العمل فوراً على نصب امام مسلم بدلا عنه وطاعته بما تقدم من الحقوق. مرتد حاکم کو ہٹا کر فوراً دوسرے مسلمان حاکم کو مقرر کرنے کے لیے عمل کا وجوب، اور اس کی اطاعت کرنا اور اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا. نمبر 10، والواجبات، اور امام کے جو واجبات ہیں وہ ادا کرنا. یعنی حقوق مامورین کے اوپر ہیں اور واجبات امیر کے اوپر ہیں. امیر اپنے واجبات کو ادا کریں گے تبھی مامورین ان کے حقوق کو ادا کریں گے. نمبر 9 اور نمبر 10 کے معنی یہ ہیں کہ اگر مسلمانوں کا حاکم نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، جیسے کہ اس زمانے میں جا بجا ہو رہا ہے، تو ایسے حاکم کو معزول کر کے نئے مسلمان حاکم کو اس کے حقوق اور واجبات سمیت مقرر کرنا اور استقراری کے لیے کوشش کرنا یہ مسلمانوں پر فوراً واجب ہو جاتا ہے، اور اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے بھائیوں، آج کے سبق کا یہ پہلا مسئلہ تھا.